biso tokumisi kombo na yo, tondimi bokonzi na yo lelo libela na libela yawe. Umama na yo yawe, umama na yo, umama na yo yawe, umama na yo. Elikia na nga bobele na yo, katina batwa mokilite, na yone papa lobi kwa solo, yone okosa kate yawe. Umama na yo yawe, sengi yoko pesa, sokito leli yo ya nolaka, yawe likia pana yo yone yoko sakate yawe. Umama na yo yawe, umama na yo, umama na yo yawe, umama na yo. Monte salama te la lola, boyo koma zambe, tu te suffis à toi-même, la souce intarissable. Je combat plus pour la victoire, mais je combat dans la victoire. Tongana